सुषुप्त पुरुष का प्राण सुषुप्त पुरुष की दृष्टि से नहीं है, दृष्टि अविद्या कल्पित श्वासादि विषय एकदम से दृष्टि स्थिति बाद समर्पित काम संकल्प इत्यारभ्य रीर धीर धीर एतत् सर्व मन इतंता श्रुतिरपि मनस कर्तृत्व परा न तो मनुष्य निमित्तत्व परा। ये मन का मन काम संकल्प रूप से परिणामते तो परिणाम का कर्ता हो गया मन, मन में कर्तृत्व है न कि निमित्त। तार्किक लोग मानेंगे ये आत्मा में काम संकल्प आदि ज्ञान उत्पन्न होता है मन निमित्त कारण, किंतु श्रुति कहते मन ही काम संकल्प आदि मन ही है उपादान कारण, कार्य उपादान कारण एक होता है तो घट मृत है अर्थात मृत का परिणाम है। इत सर्व मन कौन से मन का ही परिणाम, मन काम संकल्प से परिणाम परिणत तो होता है, इसलिए मन को कर्ता कहा, मन से कर्तृत्व परा परिणाम का कर्ता मन परिणमते न कि निहित परा। न तो मनसा व अग्रे संकल्पित इत्यादि श्रुतिया मनसा संकल्पित मन तो कर्ण हुआ आत्मेन्द्रिय मनोयुतम भूते मनुष्य इत्यादि श्रुतिया च मनस कर्णत्व आत्मेय आत्मा इंद्रिय मनोयुतम भूता इंद्रिय मनसा इंद्रिय मनसायुतम आत्मा भोक्ता तो इंद्रिय मनुष्य का कर्ण जैसे इंद्रिय कर्ण मन भी कर्ण होगा इत्यादि श्रुतिया च मनस कर्णत्व इसलिए मन कर्ता नहीं इतना वाच्यम। मनो व्यतिरिक्त से संकल्पनाश्रय मनुष्यवा श्रुते उपचारिता मनो व्यतिरिक्त से संकल्प अनाश्रय मनुष्य अतिरिक्त जितने संकल्प का आश्रय नहीं है मनो संकल्प का आश्रय है, इसलिए मनुष्यवा जो दिया है मनुष्य संकल्प है तो संकल्प का आश्रय अन्य नहीं होने से मन ही आश्रय है, तो मनुष्य जो दिया है कर्ण तो ये उपचारित अर्थ है गौणार्थक है। उपलब्ध मन करण है ज्ञान के लिए तो मन करण है किंतु संकल्प के लिए करण नहीं है, इसलिए मनोगत संकल्प सामग्री के लिए मन पद मन सका तो संकल्प सामग्री के द्वारा संकल्प करता है। जो मनसा संकल्पित है मन पद हो जाएगा, मनोगत जो संकल्प की सामग्री है इसको लेना मन पद, तो मनसा संकल्पित करता होगा संकल्प सामग्री से संकल्प करता है, संकल्प का आश्रय मन होने से मन कर्ण नहीं है। ना कि अगर हनुमान कहते हैं आत्मा मोक्ष साधन विषय कृतिमान तत्फलान्वित्वात् समत्वत् तत्फल मोक्ष साधन विषय कृति कृति फल मोक्षान्वित्वात् कृतिफल मोक्ष मोक्षफल से संबंधी आत्मा होने से आत्मा में कृति होगी, मोक्ष साधन विषय कृतिमान आत्मा में कृति सिद्ध हो जाएगी, आत्मा में कृति तार्किक लोग जैसे मानते हैं निर्धारण का नहीं होगा। और आत्मा के में कृति आश्रय तुम कर्तृत्व घट उपाधान गोचर अपरुषीय ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्तम कर्तृत्व, तो कृति यदि आत्मा में सिद्ध हो जाएगा तो आत्मा कर्ता सिद्ध हो जाएगा। अज्ञानम ज्ञान समानाधिकरणम ज्ञान निवर्तित्व ज्ञान प्रागवत दृष्टान्त क्या हुआ, ज्ञान प्रागह ज्ञान निवर्त्य है उसमें ज्ञान निवर्तित्व हेतु रहेगा दृष्टान्त में, और ज्ञान प्रागह कहाँ रहता है तार्किक मत के न्याय मत के अनुसार है ज्ञान प्रागह तार्किक न्याय मत में कहाँ रहेगा आत्मा में, ज्ञान उत्पन्न होता आत्मा है तो प्रागह आत्मा में, और ज्ञान उसमें रहेगा तो ज्ञान समान अधिकरण हुआ, अज्ञान भी आत्मा में ज्ञान समान अधिकरण, अज्ञान में ज्ञान निवर्तित्व रहता है तो ज्ञान समान अधिकरण रहेगा, अर्थात ज्ञान आत्मा में अज्ञान भी आत्मा में ऐसे मानना पड़ेगा, तो आत्मा में ज्ञान मानना पड़ेगा। ये आत्मा में ज्ञान माने तो ज्ञान का कर्ता होगा आत्मा, कर्तृत्व सिद्ध हो जाएगा। ज्ञान चिकित्सा कृति में तो ज्ञान जिसमें वो करता होगा दुखादि भोग मोक्ष समानाधिकरण बंधत्व सम्मत्व, जहाँ बंधत्व है जैसे चोर आदि बंध है, बंध है तो बंध हट जाएगा तो मोक्ष उसी में होगा, जहाँ बंध है वही मोक्ष होगा, मोक्ष समानाधिकरण बंधत्व आदि बंधत्व है तो वहाँ मुख्य समानाधिकरण है, मुख्य जहाँ है बंद वहाँ है, सुखादि भोग भी बंद होने के कारण मुख्य समानाधिकरण होगा। मुख्य आत्मा में है तो सुखादि भोग भी आत्मा में माना पड़ेगा, तो आत्मा में मुक्तित्व हो जाएगा, सुखादि भोग हो जाएगा। इत अनुमान है आत्मा न कर्तृत्व सिद्धि, आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध हो जाएगा। इतना वाक्यम आद्यानुमान है, आद्यानुमान जो मुख्य समान विषय कृतिमान दिया, इस अनुमान में आरोपित अनारोपित साधारण कृतिमत्व साध्यम, अनारोपित कृतिमत्व आरोपित अनारोपित साधारण कृति सिद्ध करना है या अनारोपित वास्तव कृति सिद्ध करना है। ये साधारण कृति सिद्ध करेंगे आत्मा में तो कोई आपत्ति नहीं, आदिष्टापति आरोपित अनारोपित साधारण कृति आरोपित कृतिमत्व आत्मा में होने से इष्टापति। और द्वितीय कहेंगे अनारोपित कृतिमत्व, तो अनारोपित कृति है क्यों, क्योंकि उसका फल उसको प्राप्त होता है, जिसमें फल प्राप्त होगा उसमें कृति होगी, ये अभिप्राय से कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं। जातेष्टि पितृयज्ञ जन्य फल अन्वयन गहिता, जातेष्टि का फल पुत्र में मिलता है, कृति पुत्र में नहीं पिता में, पितृयज्ञ का फल पिता को मिलेगा, कृति पुत्र में ही, इसे व्यभिचार हुआ, जहाँ फल होगा वहाँ कर्तृत्व तो ऐसा नहीं है। द्वितीय अनुमान है कि आरोपित अनारोपित साधारण ज्ञानाधिकरण वृत्तित्व बा, अनारोपित ज्ञानाधिकरण वृत्तित्व बा, दो विकल्प किया। द्वितीय अनुमान है अज्ञानम ज्ञान समानाधिकरण, ज्ञान निवृत्तित्व ज्ञान प्रागवत, ज्ञान समानाधिकरण का अर्थ ज्ञान अधिकरण वृत्तित्व, तो ज्ञानाधिकरण वृत्तित्व जो दिया है आरोपित अनारोपित साधारण ज्ञानाधिकरण वृत्तित्व लेना अथवा अनारोपित ज्ञानाधिकरण वृत्तित्व, यदि आरोपित अनारोपित ज्ञानाधिकरण वृत्तित्व कहेंगे तो तत्पि आदिष्टापति आत्मा ज्ञान द्वितीय अज्ञान ज्ञानाधिकरण वृत्ति, ज्ञान के अधिकरण में अज्ञान रहेगा, आरोपित अनारोपित दोनों में से कोई लिया, आरोपित ज्ञानाधिकरण में अज्ञान रहेगा, आरोपित ज्ञान का अधिकरण आत्मा होगा उसमें अज्ञान हो सकता है, अज्ञान आत्मा में है उसमें आरोपित ज्ञान हो सकता है, वास्तव नहीं होने पर भी। आद्य इष्टापति, द्वितीय अनादि भाव भिन्नत्व से उपाधि, तो अनादि भाव भिन्नत्व उपाधि, दृष्टान्त क्या है ज्ञान प्रागव, अनादि है भाव है, भाव भिन्न है, अनादित्व सत्य भाव भिन्न तो ज्ञान प्रागव में आएगा, तो दृष्टांत में साध्य है ना, नहीं ज्ञान समानाधिकरण साध्य हो गया, उपाधि होगी अनादि भाव भिन्न तो साध्य व्यापक होगा, और अज्ञान पक्ष में हेतु है ज्ञान निवृत्तित्व रहेगा, उसमें उपाधि अनादि भाव भिन्नत्व तो भाव रूप अनादित्व सत्य भाव तो साधन का व्यापक होगा क्या, अनादि भाव भिन्न तो अनादि भाव, अनादि भाव भिन्न तो सब अनादित्य सती भाव भिन्न तो अनादित्य सती भाव भिन्न तो कितने अज्ञान है, भाव है क्या, भाव भिन्न तो मतलब क्या है, ये न्याय मत नहीं वेदांत में तो उसको भाव नहीं अभाव नहीं मानते, किंतु अभाव लेकर अभाव नहीं है तो अनादि भाव भिन्नत्व क्यों, अनादित्य सत्य भाव तो मानने से भाव भिन्नत्व नहीं, अज्ञान का लक्षण क्या है, अनादि भाव तो सत्य ज्ञान निवर्तित्व, अनादि भाव भिन्नत्व, अच्छा अनादि भाव भिन्नत्व उसमें नहीं है, ठीक है अनादि भाव भिन्नत्व नहीं है क्योंकि भाव ही, तो फिर क्या हुआ साधन का अभ्यापक, ठीक है अज्ञान में ज्ञान निवर्तित्व रहा किंतु अनादि भाव भिन्न तो नहीं रहा तो साधन का व्यापक हुआ तो उपाधि होगी, हाँ भाव भिन्न तो नहीं रहा अनादि होगी, भाव भिन्न तो नहीं अनादि भाव भिन्न तो उसमें, हाँ भाव भिन्न तो नहीं कि भाव मानने से भाव भिन्न तो नहीं से उपाधि साधन का व्यापक हुआ, अनादि भाव भिन्न तो से उपाधि तो आज तृतीय अनुमान ऐसा क्या हुआ, साध्य का व्यापक तो दृष्टान्त में हो गया, साधन का अव्यापक होने के लिए अज्ञान में ज्ञान निवर्तित्व रहा, उपाधि रह जाए तो साधन का व्यापक हो जाएगा, उपाधि अनादि भाव भिन्नत्व, अनादि भाव भिन्नत्व नहीं है। अब अनादि भाव रूप भाव भाव रूप है ना, भाव रूप से भाव भिन्नत्व नहीं। और जब भाव कहते वस्तु तो अभाव भाव से विलक्षण अलग है, अनादि तस्ते भाव तो लेकर भाव भिन्नत्व नहीं है। जो आपत्ति देते हैं भाव यदि मानेंगे ज्ञान को अनादि भाव हो तो नित्य हो जाएगा, तब वो अनिर्वचनीय कहते हैं। तृतीय अनुमान है आरोपित तो अनारोपित तो साधारण संबंध है ना, मुख्य समानाधिकरण निष्ठापति। तृतीय अनुमान क्या है? मुख्य समानाधिकरण, मुख्य अधिकरण वृत्ति, दुख भोग में मुख्य अधिकरण वृत्ति तो रहेगा। आरोपित तो अनारोपित तो दुख अधिकरण वृत्ति तो लेंगे तो आरोपित तो दुख तो आत्मा में आ जाएगा। दुख आत्मा में आरोपित है ना, नहीं हम दुखी आरोपित दुखाधिकरण आत्मा, आत्मा अधिकरण निरूपित वृत्ति तो मुख्य में। आरोपित अनारोपित साधारण संबंध है मुख्य समानाधिकरण इष्टापति, अनारोपित संबंध है समानाधिकरण वास्तव संबंध एक समानाधिकरण के साध्य प्रसिद्धि। साध्य प्रसिद्धि क्या? आत्म समसत्ता का संबंध निरूपित। अनारोपित संबंध मत क्या है? वास्तव संबंध पारमार्थिक संबंध है न मुख्य समानाधिकरण मुख्याधिकरण वृत्तित्व। पारमार्थिक संबंध मुख्याधिकरण वृत्तित्व साध्य क्या है? मुख्याधिकरण वृत्तित्व तो कहाँ मिलेगा? मुख्याधिकरण वृत्तित्व पारमार्थिक मुख्य का अधिकरण आत्मा, आत्मवृत्तित्व पारमार्थिक कहाँ लेगा? आत्मवृत्तित्व संबंध वास्तव संबंध आत्मा में कोई नहीं रहता है निर्धर्म के, इसे साध्य की अप्रसिद्धि। तस्मा सिद्धम मनस कर्तृत्व आत्मनि आरोप्यते, मन में जो कर्तृत्व उसका आरोप होता आत्मा में ही। कर्तृत्व अभ्यास हो गया, आगे देहात्मैक्य अभ्यास विचार। ननु अहमर्थस्य अनात्मत्वे, अहमर्थ आत्मा है अनात्मा है? अनात्मा वेदांत मानता है अहमर्थ से अहंकार। अहंकार क्या है? चीज अचिति ग्रंथि एकाध्यास। अहमर्थ यदि आत्मा नहीं अनात्मा होगा तो ब्राह्मण अहम कान इत्यादि प्रत्यक्ष, मैं ब्राह्मण हूँ मैं कान हूँ इसे प्रत्यक्ष होता है। ये प्रत्यक्ष आप प्रमाण देते हो देहेन्द्रियादि आत्मिक अध्यास प्रमाण। देहेन्द्रियादि में आत्मा के साथ एक अध्यास होता है उसमें प्रमाण वेदांति कहता है मैं ब्राह्मण होम कान ओहम। ब्राह्मण ओहम कौन से क्या हुआ? देह के साथ आत्मा का एक अध्यास हुआ। कान ओहम कौन से? इंद्रिय के साथ अभ्यास हुआ। किंतु जो ब्राह्मण अहमर्थ अनात्मा है तो ब्राह्मण अहम, अहम शब्द का तो अनात्मा है, आत्मा तो नहीं है। तो अनात्मा में ब्राह्मण तो अनात्मा में कानत्व तो रहेगा, इंद्रिय में कानत्व तो, देह में ब्राह्मण तो रहेगा। तो आत्मिक अध्यास में जो प्रमाण आप देते हो ये प्रमाण नहीं होगा। ऐक्य बुद्धो आत्मन अभिषेक, अहम ब्राह्मण अहम शब्द से आत्मा विषय होता है? नहीं होता। ऐक्य बुद्धि में आत्मा विषय नहीं अभिषेय हुआ, अहम कान कहेंगे तो आत्मा भी विषय नहीं हुआ। यदि आत्मा विषय नहीं हुआ तो आत्मिक अध्यास में प्रमाण कैसे होगा? यदि अहम शब्द से आत्मा लेते अहम ब्राह्मण देह में ब्राह्मण तो है इंद्रिय में कानत्व तो है तो आत्मा के साथ एक अध्यास का प्रमाण होता है। किन्तु अहम शब्द का अर्थ तो आत्मा नहीं है अनात्मा है। यदि चेतन अहम इत्यस्य द्वियंशत्वे न, अहम ये द्वंश है चिद अचिद उभयंश है। चिद अंश है कर्तृत्वादि विशिष्ट अंतकरण इत्याध्यासवत। चिद अंश में अज्ञान उपहित चैतन्य में कर्तृत्वादि विशिष्ट अंतकरण का इत्याध्यास होता है, होता है कर्तृत्वादि विशिष्ट अंतकरण का। चिद अज्ञान उपहित चैतन्य में एक अध्यास जैसे होता है इसी प्रकार ब्राह्मणत्व काणत्वादि विशिष्ट देहेन्द्रियादि अख्याध्यास है न आत्मिक विषय तो संभव। ब्राह्मण तो विशिष्ट देह अभ्यास आत्मा के साथ होता है। चिदंश में अज्ञान उपहित चैतन्य में ब्राह्मण तो विशिष्ट देह का एकाध्यास होता है और कानत्व विशिष्ट इंद्रिय का एकाध्यास होता है। इसलिए जिस प्रकार कर्तृत्वादि विशिष्ट अंतकरण एकाध्यास होता है इसी प्रकार ब्राह्मण तो विशिष्ट देह का एकाध्यास होता है आत्मा के साथ, कानत्व विशिष्ट इंद्रिय एकाध्यास होता है होने से आत्मिक विषय तो संभव होती। आत्मा के साथ ऐक्य को विषय करेगा, अहम ब्राह्मण अहम कान विषय करेगा अज्ञान उपहित चैतन्य में ब्राह्मणत्व विषय देह का क्या अध्यास और कानत्व विषय इंद्र का क्या अध्यास हुआ, अज्ञान उपहित चैतन्य अहम शब्द से चेतन चैतन उभयन से चीज अंश चेतन के साथ एक अध्यास होने से ये प्रतीति ऐक्याध्यास विषय कहे। तथा च आत्मनि देहेन्द्रियादि ऐक्याध्यास युज्यते, देहेन्द्रियादि ऐक्याध्यास हो जाएगा। न च एवं देहात्मिकस्य प्रत्यक्षत्वे, देहात्मा की एकता का प्रत्यक्ष यदि मानेंगे तद विरुद्ध अनुमान आगम अप्रमाण्य प्रसंग। अनुमान आगम, आगम कहते आत्मा से भिन्न देह है, देहादि आत्मा नहीं है, जड़ देहादि अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं। देहादि की व्यावृत्ति होने से आत्मा की अनुभूति होती है, स्थूल देह सूक्ष्म जागर स्वप्न सुसुप्त आदि में देह का व्यतिरिक्त होता है, आत्मा का अन्य होता है। इस अनुमान आगम के द्वारा देह आत्मा का भेद करना चाहते हैं। यदि प्रत्यक्ष देहात्मा के होता है तो उसका विरोधी अनुमान आगम क्या होगा, अप्रमाण होगा। प्रत्यक्ष के विरोधी जैसे प्रत्यक्ष अग्नि उष्ण स्पष्ट है, अनुमान करेंगे वन्नी अनुष्ण द्रव्यवाद तो कौन बाधित होता है, प्रत्यक्ष बाधित होता है अनुमान बाधित होता है। जिस प्रकार अनुमान बाधित हो गया अनुमान अप्रमाण हो गया, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी यदि देह इंद्रियादि ऐक्य अध्यास मानोगे प्रत्यक्ष होता है, ऐक्य प्रत्यक्ष होता है तो उसके विरुद्ध अनुमान आगम अप्रमाण हो जाएगा। वन्य साहित्य अनुमान हो तो वन्य में साहित्य अनुमान प्रमाण है या अप्रमाण है, अप्रमाण है। इसी प्रकार जो देह आत्मा में भेद का आगम अनुमान सो अप्रमाण हो जाएंगे। श्रीयमानार्थ यजमान प्रस्तर इति आगम बच्च, आ यजमान प्रस्तर ये प्रमाण तो है किंतु श्रीयमानार्थ में प्रमाण है, श्रीयमानार्थ होता है यजमान प्रस्तर, प्रस्तर दर्भमुष्टि, दर्भमुष्टि यजमान दर्भमुष्टि होता है नहीं, इसलिए श्रीयमानार्थ में जैसे आगम अप्रमाण हुआ वही नहीं सत्य अनुमान अप्रमाण हो गया। इसी प्रकार ये आत्मैक्य का प्रत्यक्ष होने से भेद विषय का आगम अनुमान अप्रमाण हो जाएगा। तथा च न देहात्मन भेद सिद्धि, देहात्मा का भेद सिद्ध नहीं होगा, देह आत्मा निश्चय हो जाएगा। इति इति न वाच्यम सिद्धांत कहता है। चंद्र परिमाण प्रत्यक्ष विरोधी अनुमान आगमादि दृष्टान्त न प्रत्यक्ष विरोध न परिचित आगम अनुमानादे प्रामाण्य से व्यवस्थापित न तथा भेद सिद्धि संभवात। चंद्र परिमाण कितने बड़ा दिखता है, चंद्र परिमाण का प्रत्यक्ष होता है, उसका विरोधी अनुमान प्रमाण आगम प्रमाण तद विरोधी अनुमान आगम आदि दृष्टान्त न अनुमान आगम और अर्थापति कहेंगे अधिक नहीं बड़ा होगा तो दूर से दिखेगा नहीं, दूर से दिखता है, बड़ा होने से दूर से दिखेगा, छोटा होता है इतने परिमाण होगा तो दूर से नहीं दिखेगा। तो बृहत परिमाणम बिना प्रत्यक्षानुभवत्या दूरात प्रत्यक्षानुभवत्या बृहत परिमाण सिद्ध हो जाएगा। ऐक्याध्यास है ना आत्म चंद्र परिमाण प्रत्यक्ष विरोधी अनुमान आगमादि दृष्टान्त से क्या सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष विरोधी परीक्षित आगम अनुमानादे प्रामाण्यस्य व्यवस्थापितत्वेन। प्रत्यक्ष के विरुद्ध आगम प्रमाण या अप्रमाण होगा, हाँ परीक्षित हो तो प्रमाण होगा, अनुमान भी परीक्षित हो तो प्रमाण हो जाएगा। प्रत्यक्ष विरुद्ध हो तो प्रत्यक्ष विरुद्ध होने पर परीक्षित आगम परीक्षित अनुमान प्रमाण है निश्चित हुआ, इसलिए क्या होगा देहात्म का भेद सिद्ध हो जाएगा, भेद सिद्धि संभव होती। न से परस्पर भिन्नत्व निश्चित आना, देह और आत्मा यदि परस्पर भिन्नत्व निश्चित हो गया, निश्चित होने पर देहेन्द्रियाजना युगपत आत्मिक अध्यास युग आत्मा के साथ एक अध्यास नहीं होता है, होना चाहिए। देह भिन्न इंद्रिय भिन्न है ना, नहीं भिन्न भिन्न का एक साथ आत्मा के साथ एक अध्यास कैसे होगा, नहीं भिन्नत्व निश्चित रंग रजत एकदैव एकदा एक श्रुति का एकाध्यास रजत अलग रंग अलग निश्चित है ना, नहीं तो एक श्रुति में इदम रंगम रजतम ऐसा ज्ञान होगा, ये रंग भी है रजत भी है ऐसा नहीं होता है। भिन्न तेने रंग रजत निश्चित हो गया तो ऐसी अध्यास नहीं हुआ इस वृत्ति में। इसी प्रकार इंद्रिय शरीर भिन्न तो निश्चित हो गया तो फिर अहम ब्राह्मण अहम कान एक आत्मा के साथ एक अध्यास कैसे होगा इसे न वाच्य देहाद इंद्रियम अन्य इंद्रिया देव अन्य इति भेद बुद्धिया भेद बुद्धि होती देह से इंद्रिय भिन्न इंद्रिय से भिन्न देह भेद बुद्धि होती भेद बुद्धिया देहो हम इंद्रियम इति ऐक्याध्यास संभवती देहो हम इंद्रिय अहम देह इंद्रियम इसे ऐक्याध्यास नहीं होगा क्योंकि देह से इंद्रिय भिन्न इंद्रिय से भिन्न देह इसलिए ऐक्याध्यास संभवती ब्राह्मणादन्य कान कानादन्य ब्राह्मण इति भेद बुद्धि अभावन ये ब्राह्मण है कान है तो ब्राह्मण से अन्य कान कान से अन्य ब्राह्मण होता है कोई व्यक्ति ब्राह्मण है ऐसी चक्ष नष्ट कान है तो ब्राह्मण से अन्य कान से अन्य ब्राह्मण है देह से भिन्न इंद्रिय इंद्रिय से भिन्न देह तो भी हुआ एक व्यक्ति ब्राह्मण भी है और कान भी है ब्राह्मण से अन्य कान से अन्य ब्राह्मण होता है नहीं होता है ब्राह्मणादन्य कान कानादन्य ब्राह्मण से भेद बुद्धि अभाव न भेद बुद्धि नहीं होते ब्राह्मण हम कान कदा ऐक्याध्यास संभव ऐक्याध्यास हो जाएगा देहो हम इंद्रियम ऐसा तो नहीं होगा किंतु ब्राह्मण हम कान कदा ऐक्याध्यास संभव है क्योंकि समान प्रकार के भेद दिए हुए विरोधित्व यदि प्रकार होगा भेद बुद्धि है भेद बुद्धि क्या है घटवत भूतलम और मीनवत जलम एक में घट प्रकार का और एक मीन प्रकार का तो समान प्रकार हुआ भिन्न प्रकार हुआ घटवत भूतलम पट अभावत भूतलम विशेष समान है प्रकार भिन्न हो गया घट प्रकार के पट अभाव प्रकार का विरुद्ध है घटवत भूतलम पट अभावत भूतलम घटवत हो सकता है दोनों का विरुद्ध है ना नहीं है पट अभाव के साथ घटका पट अभाव तो भूतलम घटवत विरुद्ध है क्यों नहीं हुआ समान विशेष्य कहो और समान प्रकार होना चाहिए पट अभाव तो भूतलम घटवत प्रकार क्या है हाँ पट अभाव घट समान प्रकार हुआ समान प्रकार का भेद दिया विदित यहाँ क्या है इंद्रिय देह इंद्रिय भिन्न देह भिन्न किंतु ब्राह्मण और कान में ब्राह्मण तो कान से भेद बुद्धि नहीं है ब्राह्मण तो कान से भेद बुद्धि होने से ऐक्याध्यास हो जाएगा नन भेद मात्र से आपके अध्यस्तत्ववादी न सिद्धांत के अनुसार भेद कौन सा भेद पारमार्थिक बताओ कोई भेद है पारमार्थिक नहीं सब अध्यस्त है भेद मात्र सब अध्यस्त है भेद को मानते ही नहीं खंडन करते अभेद मत है भेद मात्र से आप अध्यक्षत्व वादिना पूरा भेद तो अध्यक्ष आरोपित है तो देहात्मा का जो भेद है वो भी आरोपित है पारमार्थिक है आरोपित होगा देहात्मन और भेद से आप अध्यक्षत्व है ना देहात्मा का भेद जो आरोपित हो गया जैसे जीव ब्रह्म का भेद तात्विक है आरोपित है आरोपित होने से जीव ब्रह्म का स्वरूप अभेद तात्विक हो जीव ब्रह्म के जो भेद है वो आरोपित होने का जीव ब्रह्म का स्वरूप में क्या हुआ अभेद हुआ ठीक है देहात्मा भेद अध्यस्त आरोपित है अनारोपित है आरोपित होने का क्या होगा देहात्मा का अभेद तात्विक होना चाहिए जीव ब्रह्म तद अभेद तात्विक यथा जीव ब्रह्म हो अभेद तात्विक होती अभेद तात्विक है जीव ब्रह्म का अभेद तात्विक है क्या भेद आरोपित होने के कारण अभेद तात्विक हुआ ठीक इस प्रकार देहात्मा का भेद अर्ध्यस्त होने से अभेद तात्विक देहात्मा का अभेद होना चाहिए देह अभेद तात्विक से मिथ्यात्म ही अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य अत्यंत अभाव प्रतियोगितम अधिष्ठान ज्ञान से अबाध्य जो अत्यंत अभाव उसका प्रतियोग होता है मिथ्या सुक्ति में रजत दिखता है रजत का अत्यंत अभाव है सुक्ति में रजत का अत्यंत अभाव है सुक्ति ज्ञान होने से अत्यंत अभाव का बाध हो जाएगा या नहीं हो जाएगा सुक्ति ज्ञान होने पर रजत अत्यंत अभाव का बाध सुक्ति में रजत अत्यंत अभाव का ज्ञान हो गया सुक्ति ज्ञान हो गया सुक्ति ज्ञान होने पर रजत अत्यंत अभाव ज्ञान रहेगा सुक्ति ज्ञान होने के बाद रजत अत्यंत अभाव ज्ञान रहेगा बाधित हो जाएगा श्रुति में इदम रजत ज्ञान होता है, आगे ज्ञान हुआ यम श्रुति, तो रजत का अत्यंत अभाव ज्ञान होगा, नेदम रजत होता है श्रुति यम नेद रजत अत रजत तो नाती रजत का अभाव नहीं, श्रुति ज्ञान होने के बाद रजत का अत्यंत अभाव बाधित तो हुआ क्या, अधिष्ठान ज्ञान से अबाध्य हो गया अत्यंत भाव, अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य अत्यंत भाव का प्रति हुआ रजत, अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य अत्यंत भाव प्रतिम किस में आया वही मिथ्या तो है, तद बाध्य अत्यंत भाव प्रतिव से सत्य की संभव आता, क्योंकि अधिष्ठान ज्ञान से बाध्य जो अत्यंत भाव वो प्रतिव सदवस्तु में भी होता है, जो सत्य वस्तु है सत्य वस्तु श्रुति, श्रुति का अत्यंत भाव ज्ञान हुआ, पहले नयम श्रुति रजत इदम ज्ञान हुआ उसके बाद श्रुति ज्ञान हो गया, श्रुति ज्ञान अधिष्ठान ज्ञान होने पर श्रुति अत्यंत भाव का बाद होगा या नहीं होगा, तो अधिष्ठान ज्ञान से बाध्य होगा श्रुति अभाव अत्यंत भाव उसका प्रत्येक श्रुति वो सत्य है ना मिथ्या है, सत्य है तद बाध्य अत्यंत भाव प्रत्येक सत्य भी संभव, अधिष्ठान ज्ञान से बाध्य जो अत्यंत भाव उसका प्रति हो तो सत्य हो जाएगा, इसी प्रकार क्या हुआ आत्मा में भेद सब क्या है अध्यस्त है, भेद क्या अभेद का अभाव, भेद का अभाव अभेद का अभेद नास्ती अभेद का अभाव भेद, तो फिर क्या हुआ जो भेद अभेद का अभाव है अधिष्ठान ज्ञान से बाधित तो हुआ नहीं, अधिष्ठान ज्ञान से बाधित तो हो गया कौन भेद, भेदबाधित भेद बाधित हुआ, भेदबाधित होने से अधिष्ठान ज्ञान से भेद बाधित हो गया, तो अधिष्ठान ज्ञान से बाधित भेद भेद अत्यंत भाव अभेद का अत्यंत भाव, अत्यंत भाव क्या भेद मतलब अभेद का भाव उसका प्रति क्या हुआ अभेद, अभेद क्या होगा अधिष्ठान ज्ञान बाध्य अत्यंत प्रतीत तो सत्य हो जाएगा ना नहीं अभेद, क्योंकि भेद अधिष्ठान ज्ञान से बाधित तो होता है, भेद अध्यस्त है अध्यस्त है ना नहीं, अध्यस्त होने के कारण अधिष्ठान ज्ञान से बाधित तो हुआ, तो अधिष्ठान ज्ञान से बाधित बाध्य जो अत्यंत भाव उसका प्रत्यय हो गया अभेद, अभेद हो जाए सत्य हो जाएगा, अभेद से भेद अत्यंत भाव इति कथम भेद मिथ्या तो अभेद सत्य न क्या, अभेद होता है भेद का अत्यंत भाव, भेद का अत्यंत भाव क्या हुआ अभेद, जब अधिष्ठान ज्ञान हो जाएगा उस समय भेद का बाध होता है ना नहीं, भेद का बाध हो गया तो क्या हुआ देहात्मा का भेद बाध बाधित हो गया, बाधित होने से अधिष्ठान ज्ञान से बाधित हो गया कौन हो गया भेद, अच्छा भेद अत्यंत भाव हो गया हाँ कि हो जाएगा, तो ऐसा लेना भेद अत्यंत भाव अधिष्ठान ज्ञान से बाधित होगा देहात्मा का अभेद है ना नहीं, अधिष्ठान का ज्ञान हो गया आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होने पर जो भेद आरोपित है भेद आरोपित है, भेद आरोपित होने से भेद का अत्यंत अभाव क्या होगा वास्तव, भेद आरोपित है तो भेद का अत्यंत अभाव वास्तव, वास्तव होने का अधिष्ठान ज्ञान से बाध नहीं हुआ, अधिष्ठान ज्ञान से अबाध्य हो गया भेद अत्यंत अभाव हुआ, भेद अत्यंत अभाव बाधित होने से क्या हुआ तो अधिष्ठान ज्ञान से अबाध्य भेद अत्यंत भाव उसका प्रतियोगी होगा भेद, भेद वास्तव नहीं भेद वास्तव बाध्य अत्यंत भाव प्रतियुक्त सत्य मिथ्यात्व रूपत्व असंभव, हाँ अधिष्ठान ज्ञान बाध्य अत्यंत भाव प्रतियुक्त संभवात सत्य में तो सत्य से भी संभवात, अर्थात अधिष्ठान ज्ञान से जो बाधित होता अत्यंत भाव, अत्यंत भाव यदि बाधित हो गया तो उसका प्रतियोगी सत्य होगा, अधिष्ठान ज्ञान से बाधित नहीं हो इस अत्यंत अभाव हो तो उसका प्रतियोगी मिथ्या होगा, अधिष्ठान ज्ञान से बाधित यदि हो गया अत्यंत अभाव उसका प्रतियोगी, तो यहाँ क्या हुआ भेद का अत्यंत अभाव, भेद अधिष्ठान ज्ञान से बाधित भेद यहाँ देहात्मा का भेद प्रत्यक्ष होता है किंतु अध्यस्त हुआ अध्यस्त है ना नहीं, अध्यस्त तो मिथ्या हुआ, मिथ्या कौन हुआ भेद, भेद यदि मिथ्या हुआ भेद का अभाव अभेद सत्य होगा, भेद का अभाव अत्यंत अभेद सत्य होगा, सत्य होते अधिष्ठान ज्ञान से उसका बाध नहीं होगा, अत्यंत अभेद रहेगा। अभेद से भेद अत्यंत अभावित, भेद मिथ्या से अभेद सत्य न सत्य कथम। यदि भेद मिथ्या है, भेद क्या हुआ मिथ्या, भेद मिथ्या हो गया मतलब क्या है, मिथ्या कौन होता है, अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य अत्यंत अभाव प्रतियुक्तम किसमें आएगा, भेद में, भेद मिथ्या है ना, भेद मिथ्या मतलब अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य अत्यंत अभाव का प्रतियोग हो गया भेद, तभी तो भेद मिथ्या हो। तो भेद का अभाव क्या हुआ अत्यंत अभाव, भेद का अभाव अभेद, अभेद अधिष्ठान ज्ञान से अबाध्य होने से क्या हुआ अभेद सत्य होगा, अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य अत्यंत अभाव प्रतियुक्त हो गएंगे, भेद मिथ्या है तो अभेद सत्य होगा। न तो देहस्यापि अध्यस्तत्वेन तेन स आत्मनो न भेदता नाप्यभेद, सिद्धांत कहेगा देह भी तो अध्यस्त है, देह अध्यस्त होने के कारण देह के साथ आत्मा का भेद भी वास्तव नहीं अभेद भी वास्तव नहीं। देहस्यापि अध्यस्तत्वेन तेन स आत्मनो न भेद नाप्यभेद, आत्मा का भेद अभेद कहने के लिए कोई वास्तव वस्तु हो तो उसका विचार करेंगे। स्वयं देह भी अध्यस्त हुआ, अध्यस्त देह के साथ आत्मा का भेद भी नहीं और अभेद भी नहीं, इतना वाक्यम अध्यस्तादपि रूपया सुप्ते स्वज्ञान अबाध्य भेद दर्शनात्, अध्यस्त अध्यस्तादपि रूपया अध्यस्त है रूपया रजत, रजत है ना नहीं, रजत यदि अध्यस्त है असुप्ति सत्य है तो सुप्ति रजत का भेद है ना नहीं, अध्यस्तादपि रूपया रूप्य से भिन्न है सुप्ति, अध्यस्त से भिन्न है सत्य है भिन्न से नहीं, तो देह अध्यस्त होगा तो देह आत्मा का भेद क्यों नहीं होगा। रुपया सुते भेद दर्शनात्, रुपया से सुति का भेद कैसे, सो ज्ञान अबाध्य भेद, रजत ज्ञान हो जाने पर सुक्ति ज्ञान हो जाने पर रजत का जो भेद सुक्ति में उसका बाध हो जाएगा, सो ज्ञान अबाध्य भेद दर्शनात्, अध्यस्त रुपय से सुक्ति में भेद रहता है, रहता है ना नहीं, अध्यस्त के अपेक्षा अधिष्ठान भिन्न होता है भेद उसमें रहता है, अधिष्ठान ज्ञान होने पर भी भेद का बाध नहीं होता है, बाध्य भेद रचना किसी चेत न भेद से मिथ्या तो भी अभेद न तात्विक, सिद्धांत कहता है भेद भी मिथ्या है, भेद मिथ्या होगा तो अभेद तात्विक होगा, वो नहीं क्यों नहीं, पहले आया था प्रपंच भी मिथ्या है प्रपंच अभाव भी मिथ्या है, दृश्य तो आता भेद भी मिथ्या अभेद भी मिथ्या है, भावाभाव रूपये मिथ्या सोच्य प्राग उपाधित, तो जिस दृश्य हेतु के द्वारा भाव मिथ्या है उसी दृश्य हेतु के द्वारा अभाव भी मिथ्या हो जाएगा, प्रपंच प्रपंच का भाव और मिथ्यात्व प्रपंच प्रपंच मिथ्यात्व दोनों भी मिथ्या है, दृश्य हेतु के द्वारा भाव अभाव दोनों ही मिथ्या है, ब्रह्म में भाव भी मिथ्या अभाव भी मिथ्या है, इसलिए भेद मिथ्या तो अभेद तत्व ऐसा नहीं, यहां तो विशेष दोनों में फिर क्या विशेष हुआ, यदि दोनों मिथ्या हो गई अभाव भी मिथ्या भेद भी मिथ्या अभेद भी मिथ्या तो दोनों में क्या भेद हुआ, यदत्र अभेद व्यवहार कालीन न परीक्षित प्रमाण भावे न अनुमानादिना बाध्य थे, अभेद का बाध हो जाए अध्यात्मा का अभेद मान होता ना नहीं, ये जो अभेद बाधित तो होता है व्यवहार कालिक ज्ञान से परीक्षित प्रमाण भावे न अनुमान आगमन के द्वारा अभेद का बाध हो जाएगा। अरे भेदस्तु देहात्म न तेना, देहात्म का जो भेद बुद्धि होती है उसका बाध नहीं होता है, किंतु चरम वृत्तिया चरम वृत्तिया भेद का बाध होगा, भेद है भेद होने पर भी बाध होगा, वास्तव ज्ञान हो जाने पर चरम वृत्ति में भेद भी नहीं रहेगा। व्यवहार कारण क्या हुआ, जो देहात्म का अभेद ज्ञान रहता है अभेद ज्ञान का बाद हो जाएगा, अनुमान आगम से अभेद ज्ञान का बाद हो गया, भेद ज्ञान रहेगा देहात्म भेद, किंतु जब चरम वृत्ति ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा भेद नाम को कोई पदार्थ नहीं रहेगा, भेद का ही बाद हो जाएगा। न च एवं गेही इतिवत देही इति प्रतीत न सिया, गृह जिसका है गृह अत्यति गृह गेही ऐसे प्रतीत होती गेह गृह है, देह अत्यस्थिति देही होगा, देह है तो देही होगा, इस देहात्मा का जो ऐक्य अध्यास होगा तो देही प्रतीति कैसे हुई? देहवान, देही देहवान का अर्थ क्या है? देही का अर्थ देहवान, देहवान से प्रतीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्या ध्यान है, किंतु क्या होनी चाहिए? किंतु देह हम इति, देहात्मा का इसके अध्यास है तो क्या होना चाहिए? ज्ञान मैं देह हूँ, देह होम इसे होना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है देहत्व भेद ग्रहात ब्राह्मण साधन भेद ग्रहाच ब्राह्मण हम देही अहम इति उभय प्रतिपते। देहत्व भेद ग्रहण हुआ, ब्राह्मणत्व भेद नहीं हुआ, तो से ब्राह्मण हम ज्ञान हुआ और देही हम, देह और आत्मा के भेद ग्रहण होने से अहम देहवान, अहम देह नहीं होता है, अहम देहवान देही। और ब्राह्मणत्व आत्मा का भेद ग्रहण नहीं होने से ब्राह्मण हम देहो हम होना चाहिए, पूर्व पीछे ने कहा था। देहत्व आत्मत्व भेद ग्रहण होने से देहवान अहम, ब्राह्मणत्व आत्मा में भेद ग्रहण नहीं होने से ब्राह्मण हम, ब्राह्मण हम भी होता है, देही अहम ये भी होता है। देवदत्ता यज्ञ दत्त अन्य भेद बुद्धो अभी, देवदत्त से यज्ञ तो भिन्न है, भेद बुद्धि है नहीं होने के बाद तत्व न उपस्थित तत्व ने क्या है तत्व हो गया तब जैसे काल वृत्तित्व न तब जैसे काल वृत्तित्व उपस्थित हो गया देवदत्त, देवदत्त तत्व न उपस्थित देवदत्ता तत्व तब जैसे काल वृत्तित्व उपस्थित जब देवदत्त होगा यज्ञ दत्त स्वयं अभेद ब्रह्म दर्शना मालूम है यज्ञ दत्त भिन्न है किंतु तद्देश काल वृत्तित्व उपस्थित हो गया यज्ञ दत्त, यज्ञ दत्त में स्वयं ऐसे ज्ञान हो गया। देवदत्त जिस देश काल में तत् उपस्थित देवदत्ता, देवदत्त से यज्ञ दत्त में अभेद ब्रह्म कभी हो गया मालूम है देवदत्त से यज्ञ दत्त से भिन्न है किंतु यज्ञ दत्त उस देश काल से भिन्न होने पर भी कभी कभी अभेद भ्रम होता है ना, स्वयं भेद व्यक्ति मालूम है, मालूम है देवदत्त से यज्ञ दत्त भिन्न है किंतु यज्ञ दत्त को देखकर भ्रांति होगी, यू ही हुआ देवदत्त। तो भेद बुद्धि होने पर भी अभेद भ्रम होता है, भेद बुद्धि पहले है किससे? देवदत्त यज्ञ दत्त भेद बुद्धि है, भेद बुद्धि होने पर भी यदि तत्न का अर्थ क्या तद्देश काल वृत्तित्वेन उपस्थित देवदत्ता स्वयमिति भ्रमस्य स्वयमिति आकारक भ्रमस्य यज्ञ दत्त तत्न तद्देश काल वृत्तित्वेन उपस्थिता तद्देश काल वृत्तित्वेन उपस्थित होगा देवदत्त से देवदत्त में यज्ञ दत्तयम भ्रमस्य दर्शनार्थ यज्ञ दत्तयम इति अभेद भ्रम, अभेद भ्रम देवदत्त में कभी कभी हो जाता है, मालूम है देवदत्त से भिन्न है किंतु किसी देश काल वृत्तित्वेन उपस्थित होने से वही ये है देवदत्त या है यज्ञ दत्त अलग है देवदत्त अलग है। जहाँ यज्ञ दत्त रहता है वहाँ देवदत्त कभी आ गया, जहाँ यज्ञ तब जैसे काल वृत्तित्वेन देवदत्त रहा तो वहाँ भेद क्या हो जाएगा? वही है यज्ञ दत्त यह है अर्थात यज्ञ देवदत्त स्थान रह गया सो यम वही देवदत्त यह है। देवदत्त से यज्ञ दत्त भिन्न होने पर भी यज्ञ दत्त में अही देवदत्त है ऐसे ज्ञान हो गया, यज्ञ दत्त जाकर के देवदत्त के स्थान में रह गया, यज्ञ दत्त कहाँ है देवदत्त स्थान देव रह गया तो अच्छा वही है देवदत्त है, यज्ञ दत्त देवदत्त से भिन्न है किंतु यज्ञ दत्त में ये देवदत्त ही सा भ्रम हो गया। जाकर देखा मैं देवदत्त को देख रहा है किसमें यज्ञ दत्त में देवदत्त का भ्रम हो सकता है नहीं हो सकता है, दूसरे कमरा में दूसरे बैठा है अब ये जाकर देखा जिसके कमरा में अन्य व्यक्ति बैठा है वो देखा नहीं वो बैठा है देख रहा है अभेद भ्रम हो गया वही बैठा है, जिसके कमरा देवदत्त की कमरा है तो वहाँ यज्ञ दत्त बैठ गया तो जाकर देखा हाँ देवदत्त बैठा है यज्ञ दत्त किंतु अभेद भ्रम हो गया, मालूम है देवदत्त यज्ञ दत्त दो अलग है बैठा है दूसरा किंतु उद्देश्य काल में देख करके इसे हाँ वो तो बैठा है अपने कमरे में बैठा है स्वयमित अभेद भ्रम दर्शनार्थ। इसलिए क्या हुआ देह और आत्मा का भेद ग्रहण होने पर भी अभेद बुद्धि होने में कोई आपत्ति न, अभेद बुद्धि होती अध्यास हो जाता है। नन ब्राह्मण हो मनुष्य हमित कथम अध्यास रूपम, मैं ब्राह्मण मैं मनुष्य ये भ्रांति है यथार्थ ज्ञान है भ्रांति, पूरा विषय कहता है अभ्यास कैसे होगा मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व आदि है। मनुष्यत्व कहाँ रहेगा, ब्राह्मणत्व किसमें रहेगा, आत्मा में या अनात्मा में? शुद्ध आत्मा में तो मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व नहीं। और जड़ में कहेंगे ब्राह्मणो यजेत अष्टवर्षम ब्राह्मण उपनयत तम यज्ञ वेदम अध्यापयत, जड़ के लिए होगा। तो मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व जो धर्म है, शरीर विशिष्ट आत्मवृत्ति से शरीर विशिष्ट आत्मा में रहेगा, शरीर विशिष्ट आत्मा में रहेगा मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व। यदि मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व शरीर विशिष्ट आत्मा में रहा तो हम मनुष्य हम ब्राह्मण ये तो प्रमा हो गया, प्रमात्व जो संभवत अध्यास कैसे होगा। शरीर विशिष्ट आत्मा में ब्राह्मणत्व मनुष्यत्व रहा तो हम ब्राह्मण अहम मनुष्य जो ज्ञान हुआ ये तो प्रमा यथार्थ होना चाहिए देह विशिष्ट आत्मा में। तदुत्तम ब्राह्मण हो मनुष्य हम इत्यादिस्तु प्रमेय बन देह भेद तो यस्माद ब्राह्मणत्वादि पदोदित, मैं ब्राह्मण हूँ मैं मनुष्य इत्यादि स्तु प्रमाय न अस्माकम, ये न्यायमित काल का ये हमारे प्रमाय यथार्थ अनुभव है। मैं ब्राह्मण मैं मनुष्य हूँ, देह भेद युक्त देह भेद विशिष्ट यस्मात ब्राह्मणादि पदोदित, ब्राह्मणादि पद के द्वारा कहा गया कौन, देह विशिष्ट आत्मा, देह विशिष्ट देह विशेष युक्त आत्मा को ही कहा गया। तो मैं ब्राह्मण में मनुष्य हो जाएगा प्रमा इसी के समय। मनुष्यत्वादेर देह विशिष्ट आत्मवृत्ति से देह विशिष्ट आत्मा में यदि मनुष्यत्व रहेगा, आत्मा चक्षु से दिखता है क्या? तो नहीं दिखने से चक्षुराधिगम्य तो न सद। मैं मनुष्य हूँ ये अमुक मनुष्य है, चक्षुराधिगम्य है नहीं, मनुष्यत्व चक्षुराधिगम्य है ना नहीं। यदि देह विशिष्ट आत्मा में रहेगा, आत्मा चक्षुगम्य नहीं होने मनुष्यत्व मनुष्य चक्षुराधिगम्य नहीं होना चाहिए। चाकु से प्रत्यक्ष होता है मनुष्य का, यदि देह विशिष्ट आत्मा में मनुष्यत्व रहेगा, आत्मा का चाकु से प्रत्यक्ष नहीं होता है तो मनुष्यत्व का भी चाकु से प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। देह विशिष्ट आत्मा में चक्षुगम्य अगम्यता, देह विशिष्ट जो आत्मा है चक्षुगम्य है क्या? देह चक्षुगम्य है, देह विशिष्ट आत्मा चक्षुगम्य चक्षुगम्य नहीं होने से ब्राह्मणत्व का चाकु से प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। न तो एक देश से चक्षुगम्य तो आज विचित्र गत जाति चक्षुता गृह थे, देह विचित्र आत्मा में देह एक देश है चक्षुज्ञ चक्षुगम्य है, तो देह विचित्र आत्मा में मनुष्यत्व रह जाएगा, ब्राह्मण तो मनुष्यत्व रह जाएगा। मनुष्यत्व किसने देह विचित्र आत्मा में रहेगा ना नहीं रहेगा, तो देह यदि प्रत्यक्ष हो गया विचित्र गत जाति चक्षुता गृह थे, देह विचित्र आत्मा में जो मनुष्यत्व उसका प्रत्यक्ष होगा। ये पूर्व शिखाने पर सिद्धांतिकता नहीं, व्याचर्य वृत्ति उभय योग्यताया में वो योग्यता नियम आता, जो दोनों में रहने वाला एक के ग्रहण से ग्रहण नहीं होगा, घट आकाश का संयोग घट में रहेगा या आकाश में रहेगा? केवल घट का प्रत्यक्ष से घट आकाश संयोग का प्रत्यक्ष हो जाएगा नहीं होगा। व्याचर्य वृत्ति धर्म दोनों द्वित्व घटपट में जो द्वित्व है केवल घट को देखने से ग्रहण हो जाएगा नहीं, व्यासज वृत्ति होने से उभय योग्यता में भी उभय में योग्यता हो तो व्यासज वृत्ति धर्म द्वित तृतीय आदि में योग्यता है। अन्यथा इंद्रियक अनैन्द्रियक वृत्ति संयोग द्वित आदि प्रत्यक्षता से एक इंद्रियक और एक अनैन्द्रियक दोनों में रहने वाला संयोग अथवा द्वित्व, एक जल परमाणु और एक घट, जल परमाणु के साथ घट का संयोग होगा दिखेगा, इंद्रिय का घटे अनइंद्रिय का जल परमाणु दोनों में दोनों का संयोग दोनों में द्वित्व संख्या रहेगी ना नहीं, वो प्रत्यक्ष होगा नहीं, प्रत्यक्ष होना चाहिए। यदि एक देश प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष मानेंगे घट का तो प्रत्यक्ष होता है, घट और जल परमाणु का संयोग घट और परमाणु का द्वित्व प्रत्यक्ष हो जाए। व्याचर्य वृत्तित्व से जातु अदृष्ट चरत्वा जाति भी देह विशिष्ट आत्मा में कहते हैं, व्याचर्य वृत्ति नहीं, घटत्व सकल घट में है या नहीं, एक घट में है क्या? एक घट में परिसमर्थ है, पर्याप्त समय एक घट में भी घटत्व है, जैसे द्वित्व पर्याप्त समय से दोनों में रहेगी एक में रहेगी, इसी प्रकार घटत्व क्या एक में नहीं रहता है दोनों में अनेक में ऐसा है क्या? एक में भी समाप्त होता है, इसलिए जाति जो घटत्व आदि है व्यासज वृत्ति नहीं है, जाते हो अदृश्य जड़ता। और दूसरा है मनुष्य तो जाति मानेंगे तो पृथ्वीत्वादि शंकर आपते। पृथ्वीत्व शंकर कैसे? मनुष्यत्व में है पृथ्वीत्व घट में रहेगा, घटत्व में है मनुष्यत्व आत्मा में रहेगा, आत्मा ही मान करके घटत्व में है मनुष्यत्व आत्मा में, चेतन में, चेतन में मनुष्यत्व। और दोनों मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में घट पृथ्वी घटत्व में पृथ्वीत्व, पृथ्वीत्व व्याय मनुष्यत्व चेतन में, और मनुष्यत्व व्याह पृथ्वीत्व घट में, और मनुष्य में पृथ्वीत्व भी है मनुष्यत्व भी। ये शंकर हो जाए शंकर तब मत आत्मन अनुत्वेन, ये मानते माध्यम होते आत्मा का अनु, अनु से अनु में रहने वाले जो मनुष्यत्व देह विशिष्ट आत्मा अनु आत्मा है अनु, तो देह विशिष्ट अनु आत्मा में मनुष्यत्व का प्रत्यक्ष होगा। मनुष्यत्व अतीन्द्रिय होने चाहिए, तद्वृत्तित्व अतीन्द्रिय तो प्रसंग आता अतीन्द्रिय हो जाएगा ब्राह्मण आदि। ओम।